I'm sorry, मेरे प्यारे जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। सॉरी ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। I'm sorry, ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। हो गई गलती छोड़ो भी यारो, जीभ निकालो प्यारो, नमक चटकारो। हो गई गलती छोड़ो भी यारो, I'm sorry, ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। I'm sorry, मेरे प्यारे जाने दो, जाने दो। देखो रे देखो है कोई गड़बड़, नैन हमारे पड़ के, जाने क्यों दिल धड़के। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, भागो रे, सर नीचे पर ऊपर भागो रे। सॉरी बाबा सॉरी जाने तो होता है।